Sura lare. Isa ya kam kambu tambuna isangadu. Isa kozu tididuang kam la kambu tambuna akiro. Fura anje tiro saina undipi uchide kam adi kambu katambo. Tima rabba wanjua ya njua chanitia kioro. Isa ya tairo bi unju nangaroni bi bi uba wanjua ya njua nangaroni. Ala tilang kundonju fulejoro kam adi kambu katambo. Kausu duong, dole kira ti sunoduna diya da diyo. Buneja, undumarakte kira ti diwao. Wuduna landraki duong, wunur dunaye yano. Awo anya wulie niya, kanduli chidiro tuwaji, DJ, ngoje simu kambu diyaro tingyeno. Isa etiro, lene, falwi ingi, Sili ambeng, lamduneno. Maana sili ambedi, tunoduna. Daji kambu di leje, lamga dhania, simtuonde walada. Kamaski anjua, amchala ntia loo chidi charuna adie, timana, kam napkada, loo chidi di, chane kioro. Lae, tima, chani. Lae, aa, tini, chamunonju chani. Amman kam die, wuma die chani. Adi nangaro tiro, nda yengle sim kiwandum, chane kioro. Tairo, kam tiro isa chanidi, chidi DJ sim miro chinjie uro, lene silo amlang, lamdene yeno. Daji leke lamgada kinia, sim kiwanduko yeno. Tiro, kam atindarang, yaraniya, tairo, no kinieno. Farisawa ya kambu sim kiwanduna dhuro koronjido. Daji kam chalan kambu da na farisayaro kiaudo. Yim duong isa chidida DJ sin kambu die kajena di yim tustie. Koro farisawadi waldane kamda jirifin sim kiondoro kiaoro. Tairo chidi DJ sim miro chinji lamga da kenia rukieno. Farisawadi laanjae kam adi ala engini kadio yim tustiero. Daraja chini nangaratani. Ama laanjae, awia ing, biuma rakche awo ajap ajapangai chidi chani. Daji, tai kuu hindiro ya kadara. Koro farisawadhiye, waldane kambuduro, ai kila kam simmum kajana diyang wulimi, chane kiaoru niya tie, ti nawiyeno. Ama yaudiadi, ti kambu duong churiro waljina da njasarai wajane harbo wanjua ya njua boera. Tairo, adi tadandoa ti kambu katambo nuidi to ayuayun kirma churiro walieno chane kioro. Bawanjua ya njua e ti tadande kambu katambo ero noniena. Amanjilifin kirma churiro bi wundu simju kajaro noniende. Ti tada anani, ti okoro, chinjuma wuljiara. Bawanjua, yanjua ada wulunjadi, yewudiada rijana nangaro. Chama ntaidi, wunduduwa isa almasiuro kasachida dandalan chatului chana. Adama nangaro, bawanjua, yanjua die, ti tada anani, ti okoro era. Koro chae baoro waldani, yewudiadi kam chala nkambu da, boja netiro, alaro daraja ye, noniana kam adi biuma era. Tairo, ti biuma, bi biuma aniro nokani, awfal nokana, wukambu duang karmaru kieno. Daji tiro, avi niro njido, nda insi mumkaeno, chane kioro niya, tairo, Gunja kanama fanui. Airo gademino fandura au. Naye furanjuro wa waldura au yeno. Tia rarajane tiro nima furanju. Ama andidi furawa Nabi Musa. Ala Nabi Musa ro mana chedunaro noniena. Ama nti adi ndaran kadyo maro noniendera. Kamdiye tairo simi kajana ma ndaran kadero nonu idi, chauro ajapa. Ala biuwa kirji wa oru noniena, amma wunduduwan alaro daraja ce a wacce rana ce di madi ala tiya kirji tun dina alaktina yaman wunduma kam kambu tambuna e sim kajina da galte fanjini kam adi ala yangani kadiwa aima rakti ce di waweno ta iye tiro ah ni tiro biu yang tambuma duwan andi alamsami tanetia dayaro ketulu kambu wajire isa kamda dandalin tatuluna rufangeno tia katadara nia tiro tada kambeda kasadumma wayeno kamdi kuma undutio tia kasadiki di tine kiworo isa etiro tia rumma korotima niro mananji iduweno yenia daji kamdi kuma kasadikina tine tiro ambutkeno daji isae shara kamduro duna adro kadiko am charu wao madi charoro koro am charu madi kamburo waljaro yeno farisa wananjung dasana la mana ada fangera nia tiro a andie kambua yara isae teiro cha na ikambua biundo bao amankirma ruyenu inangaro biundo adgao yeno